सरकार आ गए ने, गमखार आ गए ने, मैं सदके जावा, मैं वारी जावा। वाली होनी नहीं कोई दाई, बेड़ा हलीमा तेरा, बेड़ा हलीमा तेरा, कर देगा पार सोना। चदरा दुश्मन दे पैरा थले, केड़ा भी छांदा है चदरा दुश्मन दे पैरा थले। महशर तक लबना कोई नहीं, महशर तक लबना कोई नहीं, इंज दा किरदार सोना। साडे अकीदे दाए, साडे अकीदे दाए, ऐसा मैं यार सोना। सजदे करे ओ लम्मे हत्था नू चाके रोवे, सजदे करे ओ लम्मे हत्था नू चाके रोवे, साड़ी बख्शिश लई सोना गारा बिच जाके रोवे, साड़ी बख्शिश लई सोना गारा बिच जाके रोवे। उम्मत दे नाल किन्ना, उम्मत दे नाल किन्ना, करदा ए प्यार सोना। सोने ਤਖਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਓ ਆਕਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲੀਏ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤਾਰ ਸੋਹਣਾ ਗਮਖਾਰਾ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ